Good night, anak. Good night, ma. Tulog ka maimbing, anak. Enjoy watching, bitstv.com. Mr. Bile, tama ba? Flem ang tawag sa akin ng mga kaibigan ko. Aha. Pwede bang sabihin mo sa akin kung saan ka nagkamali? Nung natumba ako? Hindi yon. Bago ka pa matumba. Sino sa inyo makakapagsabi kung saan siya nagkamali? Meron ba sa inyo? Tingnan natin yung video. Ayan ah. Teka. Ayan. Kita nyo? Yung pinto. Iniwan niyang nakabukas. At... ang pinakamalaking pagkakamali na magagawa ninyo ay iwanan nakabukas ang pinto kasi... Dahil pwede sigurong pumasok yung hangin? Pwedeng makapasok ang bata dito sa atin! Oh, Mr. Waternoose! Wala nang bagay ang mas mapangarip pa o mas delikat kesa sa isang batang paslit. Isang hawak lang nila, pwede kang mamatay! Kapag iniwan mong bukas ang pinto, pwede makapasok ang bata dito sa pabrika natin, dito sa mundo natin! Ayoko na pumasok sa kwarto ng mga bata! Makinig ka, kailangan mong pumasok dahil kailangan natin ito! Alam niyo, inaasahan kayo ng buong syudad ng mga olekta ng sigaw ng mga bata. Kung wala mga sigaw, wala rin kuryente dito. Oh, mapanganib ang trabaho niyo. Kaya naman gusto kong gawin niyo ang lahat na makakaya niyo. Kailangan ko na mananakot na matibay ang loob, matatag, malakas, at talagang nakakatakot. Kailangan ko ng mga mananak tulad ni James P. Sullivan. Maganda na kayong lahat! Kumukonekta na tayo ngayon sa Eastern Seaboard. Lalabas na ang mga mananak natin! Sobrang nakakabilis siya, di ba? Rando, manalo ang pinakamagaling. Yun nga ang plano ko. Umpisa na ang countdown. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tatandaan mo, ikaw ang pinakamagaling manakot, okay? Ayos! Ang ganda ng araw po yun, ah! Ayos! Yay! Ganyan nga! Tuloy mo lang! O, yung susunod naman! Manawa ka pa rin, Randall. Pero dapat ayusin ko yung screen painting. Kuha mo na lang ako ng bagong pito! Oh, oh. Tama! Sa naman, Jerry. Ano balita ngayon? Naku, parang maaabot natin ang kota natin ngayon, sir. Ngayon pa lang sa buwan na ito. Oh, bakit? Matignan niya ako mahawakan. Ganito na siya kalaban sa akin. Inisingit ako sa'yo? 6 taon na siya. Matignan ako mamatay! Huminahon ka nga, pare. Hoy! Tanggalin niyo na nga ang pito ito. Dali! Ingat! Alis siya! Pakikiraan! 58 na pinto na ang sinira natin ngayong linggo, sir. Ay, ang mga bata ngayon, hindi na sila natatakot tulad ng dati. Eh, durugin na to! Sir? Bala! Tingnan nyo. Attention, may bago tayong scare leader, si Randall Boggs. Ha? Si Randall Boggs! Ito lang na ako! May sleepover! Pinabali ko! Wow, James! Napakagaling talaga ng ginawa mo! Ginagawa ko lang ang trabaho ko, Mr. Water News. At saka kayo nagturo sa akin. Kapag hindi mo pinala ng bago pito sa loob ng 5 segundo, sinasabi ko sa iyo, ako mismo maglalagay sa iyo sa shredder! Hoy, Wazowski! Ang husay niyo! Ang taas ang nakuha niyo! Talaga? Alam mo, wala lang naman yun. Nga pala, kamusta si Georgie? Naku, ayos na ayos! Sa totoo lang, gusto ko sa katrabaho! Ano ng bagong pinto? Ganado ako ngayon. Parang magkapatid na kami ni George. 2319! Meron tayong 2319! Ito ng CDA! Pilot! Pilot! Pumapin muna kayo lahat. Pumapin kayo lahat sa contaminated area. 2319 yung bagas. Paalisin sila lahat. At siya na! Huwag kang sagaw! Pumapin kayo. Ingat lang. Halos na ang sitwasyon ngayon. 9990, maganda para sa VCOM. Ako, maraming salamat. Muntik na ako dun. Pahinga muna tayong lahat. Papatayin muna ang makina ng kalahating oras para i-reset ang system. Hindi tuloy natin magagamit ang buong scare floor ngayon. Napakainis naman. Huwag kayong masyado malungkot, sir. Dahil sigurado naman nilipas din ito. Sabihin mo yan sa board of directors. James, 3 henerasyon ng pinatatakbo ng pamilya namin ang kumpanyang ito. Kaya naman gagawin kong lahat para hindi ito bumagsak at magsara. Ako rin, sir. James, pwede ba akong humingi ng tulong sa'yo? Opo naman, sir. Kumuha kasi kami ng mga bagong mananakot. Pero sa totoo lang, ano sila? Mga baguhan? Mga wala silang alam. Kaya naman naisip ko kung pwede kang pumunta rito bukas para magpakita ang gila sa kanila at ipakita mo sa kanila ang galing ng pinakamahusay nating mananakot. Ipapakita ko sa kanila ang Waterloo sindaking sa sigaw! Oh, sige, ganyan niya. Ang galing mo talaga. Yung pink sa accounting, yung food siya kay Rose, Ah, mali. Yung Fuchsia sa purchasing. Tapos yung Golden Rod kay Roz. Paragot na. Ano ba naman kasi yung Pius? Oh. Oh, ito pala yung Pius. Hmm? May tao ba rito? Sino na dito? Meron pa pinto. Monster po. Uy, psst. Meron ba nananakot dito? Meron ba? Yo! Enjoy watching bitstv.com. Bigla ko lang naalala yung unang beses na makita kita. Napakaganda mo. Tumigil ka nga. Mas maikli pa yung buhok mo nun. Naiisip ko nga magpag-uper. Wag na. Gusto ko na yung ganyang kahaba. Gusto ko lahat sa'yo. Oh. Nung isang araw, may nagtanong sa akin kung sino ang pinakamagandang monster sa buong Monstropolis. At alam mo ang sabi ko? Anong sabi mo? Ang sabi ko? Sully? Sully? Hindi naman dapat yun yung sasabihin ko eh. Mike, paano ba? Hindi kita maintindihan. Ako naman si Sully. Oy, basta na! Malakas siya, pero... Aba, natin ko rin pala kayo. Mag-order lang ako ng iuwi ko pagkain. Sully! Ano ba masarap? Umuwi ka na, sinisira mo yung date ko. Kung kinuha ko yung mga papeles mo, meron ako nakitang pinto. Ano? Pinto? At nandun si Randall. Sandali. Si Randall? Ang daya! Pinatataas niya yung numero niya! At hindi lang yun. Ano? Tignan mo yung bag. Ano? Tignan mo yung nasa bag. Anong bag? Ganun yung mabuti yung naman ganito. Ayos tong isa ko. Wala sa akin ang gusto ko. Si Evo, sa sila, Celia! Anong nangyayari? Celia, sana maintindihan mo. Pero kailangan may gawin ako! Michael? Tumingin ka lang sa camera. Eto na. 1, 2... Ah! May bata! Ay, nako! Buti ganun lang ang nangyari sa gate namin! Ayon sa mga nakasaksi, posibleng dahil daw sa security breach kaya may nakapasok na isang batang paslit sa mundo natin. Hindi pa namin nakukumpirma kung meron niya talagang batang nakapasok dito ngayong gabi. Merong batang lumipad sa tukto ko at pinasabog niya ang kotse gamit ang laser vision niya. Sinubukan kong tumakbo pero nahuli niya ako gamit ang mind power niya at inalog akong parang manika. Totoo yun! Nakita ko ang lahat ng pangyayari! Kung akong tatanungin niyo tungkol dito, ito na ang panahon para mataranta! Gusto mo nito? Ayun! Hoy, bata! Akin yan! Walang hahawa kay Little Mikey! Mike, bigay mo na! Lagot na! Sandali, anong nangyari? Hindi ko alam. Pero mas mabuti siguro kung hindi na yan mauulit pa. Pumasok sa isip mo at ginawa ko yun. Pwede ba magsak ang kumpanya nito? Kumpanya? Sino may paki sa kumpanya? Paano tayo? Dahil dyan, pwede tayong mamatay lahat! Sa tingin ko, hinihintay niya lang tayo na matulog. Tapos, PAK! Sinasabi ko na sa iyo, pare, para lang tayong mga langgam na madaling tapakan. Okay, makinig ka. May naisip akong plano. Gagamit tayo ng kutsara, tapos maghuhukay tayo ng lagusan, tsaka natin pakakawalan niyang kung saan. Kutsara? Okay, ayoko na. Tuyo na ang utak ko. Hot air balloon, ang mahal. Higanting tirador, sobrang laki naman. Malaking wooden horse, shadong green. Ano ba yan? Wala na akong maisip. Tulog na yung utak ko eh. Talagang wala nang mapigat eh. Mike, Parang pagod na yata yung bata. Kung ganun, bakit hindi ka na maghanap ng lugar kung saan siya pwedeng matulog? Habang nag-iisip ako ng plano! Anto ka na? Gusto mo na matulog? Yung bang gusto mo? Ha? Huh? O, sige. Dito. Ginagawang kita ng hihigaan mo. O, teka. Wag dyan. Kama ko yan. Magkakalat ka ng germs mo dyan. Ay, sige na nga. Mas komportable naman sa upuan. Ano? Aparator lang yan. Sige na, tulog ka na. Aba, kumukaya ni Randall ah. Si Randall ang monster mo. Akala mo ba lalabas siya rito para takutin ka? Ay, naku, paano ko may papaliwanag? Walang monster oh. Kita mo? Walang monster dito. Pero ngayon, meron na. Pero hindi kita tatakutin. Wala ako sa trabaho eh. Oh, sige. Upo na lang ako rito hanggang sa makatulog ka. Dali, tulog na. Ngayon na. Tulog ka na. You go to sleep. Huwag ka magugulat ha. Pero tingin ko hindi mapanganib ang batang yun. Talaga? Eh kung ganun, edi itago na lang natin siya. Pangarap ko magkaroon ng alaga eh. Napapatay sa akin! Sandali lang. Ba't hindi natin siya ibalik sa kwarto niya? Ano? Mike, isipin mo nga. Kung ibabalik natin siya, wala na tayong problema. At babalik na huli ang lahat sa dati. Nagbibiro ka ba? Biro lang yun, di ba? Sali, sa tingin ko sa lahat ng mga nangyari sa atin, hindi mo pwedeng sabihin na hindi kita tinutulungan. Pero hindi maganda yung iniisip mo. Anong gagawin natin? Maglalakad tayo sa labas kasama ang batang yun. At pagkatapos nun, basta na lang tayo papasok sa pabrika. Ganun ba? Hindi talaga ako makapaniwala na gagawin natin to, pare. Tingnan mo ah, yung lampaso, yung mga bumbilya, at pati na yung tela ng upuan, wala tayong maloloko dyan. Isipin mo mga monster na to ah, Loch Ness, Bigfoot, ang Abominable Snowman, lahat sila pinalayas rito. Baka tayo na ang susunod. Tawag ka lang dyan, Mike. Aba, kumusta na, Frank? Kumaga. Huwag ka mag-alala. Maayos din natin ang lahat. Gusto din ang bawang panitin sa lugar na to. Ingat lang ka. Magandang view ko rito. Konting pababa. Ito na po namin sa pinanggarihan. Huwag ka mataranta. Huwag ka mataranta. Ano huwag mataranta? Maradong malalagot na tayo. Yan. Pwedeng kontaminado ito. Sandali. Napaka-importante sa amin ang kaligtasan ng lahat. Kaya naman kung meron mang... Pwede ba mamaya na lang? Uy, kumusta ka, Bulingkit? Saan ka pala nanggaling? Mr. Waterers! James! Teka, sa'yo ba to? Totoo kasi niya, sir. Kapatid siya ng pinsan ko. Ay, anak pala. Kasi sir, pwede raw magdala ng batang kamag-anak ngayon sa opisina. Hindi ko natanggap yung memo. Oo nga pala, James. Pwede bang pumunta ka sa simulator pagkatapos ng tanghalian para turuan yung mga baguhan kung paano manakot? Sir, nandiyan ako. Sige, James. Kita na lang tayo mamaya. Yun ay kung hindi nila patitigilin ang operasyon natin. Ay, naku po. Magtuturo ka? Ano nangyari? Ba't ngayon ko lang nalaman to? Pwede nating isama yung kamag-anak mo ron. Bagay na bagay siya ron. Sige na siya! Kumakan siya! Hindi! Tara, walang ibang tao rito. Okay, kailangan lang natin ibalik yung batang yan. Dito ka lang habang kinukuha ko yung card key. Hindi siya pwede rito kasi locker room to ng mga lalaki. Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Sally? Wala namang kaso yun sa kanya. Bata pa naman yan. Tignan mo, napapasayaw pa nga siya, oh. Pabalik ako. Dala ko na yung susi mamaya. Nakakatuwa. Asaya na sayo mo, ah. Para pinipigil mo ang... Saying cha-la-la, and now it's all along. Pwede ba malong? Tapos ka na ba? Ay, pa! Pasensya na. Slip, slide, sailing cake, sailing and sleigh. Oh, ano? Tapos ka na ngayon, di ba? Monster po! Nasaan na siya? Bigla na lang siya nawala. O baka naging invisible siya. Hindi ko alam kung ano nangyari ah. Huli ka! Epo, ang galing mo ha? Relax ka lang. Ross, ang ganda mo ngayon ah. Para ka namumukadkad na rosas. Aba, nagpagupit ka ba? Hindi, seryoso. Nagpagupit ka, di ba? Bagong gupit ka nga. Ano yan? Bagong makeup? O baka naman nagparitoke ka? Tama ba ako? Mukhang may niligay dyan sa mukha mo kaya naman nagmukha kang... Hihingi sana ako ng pabor eh. Nagtatrabaho kasi si Randall kagabi doon sa scare floor. Kailangan ko nung susi doon sa pinto na ginamit niya. Ah, yun lang ba ang hanap mo? Pero alam mo, hindi mo na naman inayos ang mga papeles mo kagabi. Hindi niya, ako, ano? Hindi niya inayos? Sarado na ang opisina ko. Umanda ka na sa akin, nandiyan ako. Mahuhuli na kita, malapit na ako sa'yo. 3, 5, 4... Anong ginagawa mo? Inaano pa yung bata? Nawala mo siya? Ay, hindi. Ano kasi? Ito na siya. Ano problema? Ilang beses ko bang sasabihin? Wala, sige na. Rattle, pakita rin kita. Ano gagawin natin doon sa bata? Enjoy watching bitstv.com. Tignan mo! Nasa dyan yun? Yung bata, yung hinahanap mo! Pwede ba ito? Mahimik ka lang! Sa palagay mo ba, hindi ko alam ang nangyayari? Hindi ba ako natutulog sa kakahanap sa kanya? Gumawa ko ng kalkulasyon. Base dun sa laki ng sushi, restaurant, at yung bata, nakatakas siya! Hanggat hindi tayo sigurado, magkukunwari tayong walang alam, maliwanag. Basta ikaw nang bahala sa makina, at akong bahala sa bata. Pag nalaman ko kung sinong kumuha sa kanya, lagot sila sa akin! Bakit nandito ka ba? Dali! Alis na! Bilis! Ito na! Wala na sila. Ang laking problema nito. Grabe. Ano kaya ang makina yun? Anong pakiko? Uy, hinga lang ha. Kailangan lang natin kunin ang pinto niya para makauwi siya. Oo, tama ka. Pasok tayo sa trabaho na parang walang mangyari at di nila tayo mapapansin. Maganda ko baga sa inyo na. Basta, ano balita, pre? Mawasan ka ba ng dibang? O na pa? Hawak mo yung tigor, di ba? Oo, huwag kang mag-alala. Sabi ko sa'yo, kukunin ko yun eh. At ganun nga ang ginawa ko. Okay, eto na. Mag-iingat ka, ha? Huwag ka na ulit papasok sa loob ng aparado. Mike, hindi niya yung pinto. Ano sinasabi mong diyan yung pinto? Pinto yan, oh. Hindi, puti ang pinto niya. At may makukulay pa na bulaklak. Hindi, madilim lang siguro kagabi. Dahil ito na ang pinto niya. Uy, narinig mo ba yun? Parang masaya din, no? Okay, padala mo ako ng postcard, ha? Mike Wazowski, care of 22. Mike Wazowski, balik ka sa mundo muli. Mike Wazowski. Ang galing. O ngayon, pasok ka na. Bye-bye. O, dali na. O, ito yung stick. Kita mo yung stick? Go! Kuna mo yung stick. Dali na. Mike, hindi yan ang pinto ni Boo. Boo? Anong Boo? Yun ang pinangalan ko sa kanya. May problema? Sally, hindi mo dapat pinangalanan. Dahil pag pinangalanan mo, unti-unti ka na mapapalapit. Kaya ibalik mo niya sa pinanggalingan niya dahil kung hindi. Oy, kayo pala! May pinapractice lang kaming eksena para sa company play na ang tawag ay ibalik mo niya sa pinanggalingan niya dahil kung hindi. musical yun. Ibalik mo yan sa pinanggalingan niya dahil kung hindi... Kung hindi! And cut! Bali, inaayos pa namin, pero malapit na matapos. Kailangan namin ng ushers. Puno-puno na ako. Kaya magpaalam ka na. Oh, nasa na? Bakit nawala? Saan siya? Hindi ako makapaniwala. Nawala mo na naman siya. Ibang klase ka talaga. Sandali lang. Sumisikat na ang araw sa atin. Ayos to! Wala na siya! Sandali, saan ka pupunta? Salita ka lang! Huwag mo naman sayangin. Malapit na tayong makagawa ng bagong record. Hayaan mo ng iba maghanap sa kanya. Sila nang bahala sa kanya. Ano bang ginagawa yung dalawa? Nagpa-practice sila ng play. Sila nang bahala sa kanya. Tama na, Wazowski! Ano masasabi mo doon sa bata, Sullivan? Grabe yun, di ba? Oo nga, grabe. At ang sabi nila, nanggaling daw dito ang batang yun. Nakita mo ba siya? Ano? Ano kasi? Siyempre naman hindi. Pero kung isa sa atin ang may kasalanan, ipupusta ko ang pera ko kay Waxford. Kay Waxford? Oo, nasa Station 6. Tignan mo na lang yung mga mata, oh. Hoy, Waxford! Sully! Michael Wazowski! Alam mo, kagabi ang pinakapangit na gabi ng buhay ko. Sobrang pangit! Akala ko mahal mo ko. Ani naman, Shoopsy. Kala ko gusto mo ng sushi. Sushi? Sushi? Sabihin mo, sushi ka ginagagamit ko? Wazowski! Michael! Ay na... Hinga, huminga ka lang. Naku! Yikes! Nasaan ang bata? Bata? Anong bata? Nandito siya sa pabrika, tama ba? Hindi mo to pwedeng isisi sa akin dahil hindi naman yung makakalabas kung hindi ka nandaya kagabi. Nandaya? Nandaya? Tama. O sige, alam ko kung paano masusolusyonan ito. Anong mangyayari kapag tumunog na ang pito pagkatapos ng 5 minuto? Pwede ako mag-timeout? Ano ka ba? Manananghalian ang lahat! Ibig sabihin, yung buong scare floor mamaya ay magiging... Makulay? Bakante! Mababakante! Mag-isip ka nga! Kita mo ba yon? Kapag nakaturo ang mahaba sa taas, at nakaturo rin ang maliit sa taas, dadaling ko yung pinto ng bata sa station ko. At kapag tumuro ang mahaba sa baba, wala na ang pinto. May kalahating oras ka para ibalik ang bata na yon. Maliwanag? Wag! Pahinga! Punta na galaw! Sa'yo! Dito sa patalas-tas! Ito nga, isa nga! Pwede magpa-autograph? Oo, sige ba? Walang problema. Pwede ba ipangalan sa anak ko, si Bethany? Oo, oh, sige, sige. Wala sa lang nakatakot mong kaibigan. Sabi niya sa akin, ingat ka lang. Ako. Kaya ang sabi ko, kapag sinabi, mamauli ako na ganun, tapos na tayo. No, anong sabi niya? Kilala mo naman si Mama. Ayun, kinulong ako sa kwarto. Mamaya na lang uli, ha? Babay pa sura. Kamusta ka, bata? Ano pangalan mo? Michael Wazowski! Hindi eh. Sully! Aba, mukhang lagot si Wazowski oh. 2319! Meron tayong 2319! Dali! Naman! Sully! Sully! Sully! Magandang balita pare! May may sagot na sa problema natin, pero kailangan natin bilisan. Nasaan na yun? Sally, ba't iniiyak ka mo yung basura? Naku, lagot. Narinig ko pa rin ang botellang tinig. Oo nga, no, narinig ko rin. Ilang bata ba naman yan, ha? Mabuti naman natahis ka lang. Sobrang nagalala ako sa iyo. Makinig ka sa akin, ha? Huwag ka na uli alis sa tabi ko, maliwanag? Mabuti naman at ligtas ka. Oo. Aba, napaka mapagmahal mo namang ama. Ang totoo niya, ano ko siya eh? Kapatid, napinsa ko. Okay, Sally. Tama na yan. Umalis na tayo. Bye, oo, ako nga yun. Doon ka na. Umalis ka na. Itigil mo yung pagpapatawa kay Boo. Hindi ko naman siya pinapatawa. Hindi ka na. Hindi ko maintindihan. Nakuha mo ang pito niya. Mamaya ako na ipapaliwanag sa iyo. Abilisan na natin. Wala na tayong oras. Sana nandun yung pinto. Sana nandun yung pinto. Ayun na. Tulad yung sabi ni Randall. Randall? Sandali. Buta hini. Sa dalawa, tatlo. Sali ng bata sa pinto. Uy, normal na ulit ang buhay natin. Tapos na ang bangungutan to. Uy, anong problema ang Boo? Tara na, ipasok mo na sa pinto! Mike, mag-isip ka nga. Huwag ka magtiwala kay Randall. Hinaharap niya si Boo. Eh ano ngayon? Tara na, wala na tayong oras! Hindi, ayoko. Masama ang kutob ko. Ano ba, Sally? Gusto mo yung pinto niya? Ito na yung pinto niya, kaya dali mo na doon! Hindi, Mike. Gusto mo patunayan ko na walang problema? Sige, gusto niya ng pinto. Ito na yung pinto. Teka, Mike! Pabago-bago ng isip, parang baliw. Mike! Nasaan ka? Nandiyan ka ba? Nasaan ka na? Mike? Nasaan ka? Kung iniisip mo na kapag dinukot mo ako, magiging top scarer ka! Hanggang ngayon, inaakala mo pa rin para to sa walang kwentang scare record? Sa totoo lang, pero pagkatapos mong tumawa, naisip ko na baka mas maganda na umalis na lang ako dito. Sisimula ko na malaking pagbabago sa industriya ng pananakot. Pag nangyari yun, kahit na sikat na si James P. Sullivan ay magiging trabador ko na. Aba, mukhang marami-rami kang ginagawa ngayon na. Dapat malaman mo kung nasaan ang bata. At sasabihin mo yun sa akin. Naku, wala talaga akong alam. Ha? Hindi ako nagsisinungaling. Pangako! Lagot na. Ano? Naku, sandali lang naman. Ala, naku, ang delikado yan ah. Gumagalaw yan. Hindi talaga ako mahilig sa malalaking bagay na gumagalaw. Lalo na kung papalapit sa akin. Uy, ano ba? Landon! Pinakikilala ko sa iyo ang Scream Extractor ko, Wazowski. Kumusta? Taka muna, saan ka pupunta? Kapi-kapi muna tayo mag-usap! Sige na, nakikiusap ako sa'yo. Pag-usap ka pa naman natin to! Ano yan? Para saan ba yan? Taka lang, sandali! Frog! Shoo! Ano ba? Taka lang! Tulong! Ano na namang mali ang ginawa mo ngayon, Fungus? Hindi ko alam. Kinalibrate ko lang yung drive. Itchap! Oh, ang makina! Baka nagka-problema sa scream intake valve. Tama. Baka nga itong naging problema. Kaya sandali, ayusin ko lang ha. Madali lang to. Kayang-kaya ko to. Ako pa. Sa loob lang nalang sandali, mapapagana ko na ito na maayos. Fungus, mahilig ka sa kotse, ha? Kasi meron akong magandang kotse. Pag pinakawalan mo ako, bibigyan kita ng libreng sakay sa kotse ko. Sige na, Fungus. Pasensya ka na, Wazowski. Pero ang sabi kasi sa akin ni Randall, huwag daw ako makikipagkaibigan sa mga biktima niya. Ow! Ginagawa mo! Dapat tinatakot mong bata, hindi pinapatulog! Balak ko sanang gawin yung malaahas na parang ninja, tapos lalagyan ko ng ganitong tunog. Ay, ilang beses ko ba dapat sabihin sa'yo na ang pinakamahalagang bagay ay ang dating mo, lalo na pagpasok mo sa kwarto niya! Sir Waterloos! Oh, James! Tamang tama ang dating mo! Nagkakamali kayo, sir. Hindi nyo naiintindihan. Ipakita mo sa kanila ang tamang pananaw. Taka, sandali. Hindi pwede, sir. Uh-huh. Sir, pakinig kayo sa akin. Pakinig kayo mabuti. Mapapanood nyo na ang pinakamagaling nating mananapot. I-reset ang CV rate. Pero, sir! Good night, anak. Good night, ma. Tulog ka maimbing na. Wag! Bumalik ka! Ipakita mo sa kanila kung paano manakot. Mr. Waterloos, hindi ito panahon para doon. Bilis, ano pang hinihintay mo? Dali na! Pero, sir! Dali na! Magaling! Magaling ang ginawa mo, James! Boo? Sige, tara na. Dito na tayo. Sana natuto kayo sa kanya. Pagkatapos nito, pasahin niyo ang Boo ako ito. Bata! Sir, hindi po siya mapanganib. Ano? Mukhang di po totoo, pero maniwala po kayo. Boo, huwag kang matakot. Ako ito. Ano lang yun? Boo, huwag kang matakot. Sige, tahan na. Sige na, huwag ka na umiyak. Hindi yung totoo. Ano kasi? Ano lang yun? Meron siyang makina na humihigop ng sigaw at susubukan niya yun sa batang yan. At dahil gusto niya kaming tapusin. Kasalanan itong lahat ni Randall. Ni Randall? Oo. At bilang patunay, dadalhin namin kayo sa laboratorio niya na nandito sa loob. Paano ba ito nangyari? Bakit nangyaring ganitong bagay dito? May iba pa bang nakakaalam nito? Wala na po, sir. Mabuti. Dahil hindi na pwede masira pa lalo ang pangalan ng kumpanyang to. Ngayon, ang pinakamahalagang bagay na gagawin natin ay ibalik muna ang batang ito. Hindi ako makapaniwala ng mangyayari ito. Tapos sa kumpanya ko pa. Pasensya na at nadamay pa kayo sa gulong ito. Lalong-lalo ka na, James. Pero aayusin na natin ang lahat ngayon para sa kumpanya. Sir, hindi po yan yung pinto niya. Oh, alam ko. Sa inyo yan. Hindi! Hindi! Huli na ang lahat! Pinalayas na tayo, Sally! Nasa mundo na tayo ng mga tao! Ang ganda nga naman ang plano mong magsumbong sa kaibigan mo si Waternoos, pero yun pala, magkasumbot sila ni Randall! Ang kailangan mo lang gawin ay makinig sa akin kahit isang beses lang! Pero ayaw mo, hindi ba? Hindi ka pa rin nakikinig sa akin! Itong sila! Welcome sa Himalayas! Abominable! Akalain nyo? Mukha ba akong abominable sa inyo? Ba't di na lang kaya nila ako tawaging adorable snowman o kaya, agreeable snowman? Parang ewan lang. Mabait naman ako ah. Snow cone? Ano ka ba? Huwag ka mag-alala. Lemon to. Ah, ikaw, pare, gusto mo ba ng, snow cone? Enjoy watching FitzTV.com. Nakita mo yung itsura niya? Nang tumingin siya sa akin. Ah, kawawa naman. Oo, alam ko. Hindi madali ang ganitong buhay. Katulad na lang ni Bigfoot. Nung pinalaya siya, nagsuot siya ng higanting lampi na gawa sa poison ivy. At sinuot niya yun na parang corona. At siya raw si Haring Kate. Pero hindi nga kayo masyado mahihirapan kasi naman ang swerte niyong dalawa dahil magkasama kayo mag-best friend. Hindi ko kaibigan yan. Ang akala ko kasi magkaibigan kayo dahil nakita ko kayong dalawang magkayakap kanina. Tignan mo yung malaking ungkoy na yan. Sinira niya yung buhay ko para saan? Para sa isang bata! Nang dahil sa'yo, napunta tuloy ako dito sa malang disyertong yelo! Disyerto? O baka naman ang ibig mong sabihin, paraiso! Tignan mo, ang saya! Puro yelo nasa paligid mo! Lalo na kung makita mo yung nayon. Yun ang pinakamaganda sa mundo. Tapos meron pa doon libreng gatas ng yak. Anong sabi mo? Gatas ng yak. Pero alam mo, hindi ganun kadaling maggatas ng yak. Pero sobrang masustansya kasi ang gatas nila, kaya... Hindi yun. Yung sana yun. Meron ba doon mga bata? Bata? Oo. Mukhang bata, isip bata, batang isip matanda. Saan yun? Huminaong ka. Doon sa paanan ng bundok, tatlong araw kong lalakarin. Tatlong araw? Kailangan namin ngayon na! Kung pumunta sa Nayon, o sige, makinig ka, ang una mong dapat tandaan. Dapat laging, mali. Hindi pwedeng umalis ng may bagyo. Kailangan makuha si Boo. Boo? Paano tayo? Mula nang dumating ang batang yun, hindi mo na ako pinakinggan. Kaya ito ang nangyari. Ano ka ba naman, Sally? Muntik na nating mapalitan yung record. Nandun na tayo eh. Hindi na yung mahalaga sa akin ngayon. Hindi na mahalaga? Teka, sandali lang. Hindi na yon mahalaga sa'yo? Okay, sige. Kung yun ang tingin mo, di mabuti. Di lumabas na rin ngayon yung katotohanan, ano? Hala, tingnan nyo, naubos na pala yung ginawa ko snow cone. Oo, sige. Alis na muna ako. Gagawa uli ako. Saglit lang. Sally, paano na lahat ng pinaghirapan natin? Wala lang ba yun sa'yo, ha? Paano naman si Celia? Kaming dalawa. Hindi na uli kami magkikita. Wala lang ba yun sa'yo? Paano naman ako? Kaibigan mo ako, matalik mo akong kaibigan. Di ba ako mahalaga? Patawarin mo ako. Dahil sa akin, napunta tayo rito. Hindi ko naman ginusto mangyari ito. Pero nanganganib si Boo ngayon. Alam kong pwede natin siya iligtas. Kung makakapunta na sana tayo sa baba. Natin? Eh, sandali lang. Natin? Hindi. Pasensya ka na. Pero walang natin ngayon. Pero sige, kung gusto mong umalis ng ganyan ng panahon at manigas. Sige, hindi kita pipigilan. Dahil mag-isa ka na ngayon. Ano ba naman, George? Sige na, alam kong kaya mo itong gawin. Pinilian pa talaga kita ng madaling pinto. Sa Nepal! Sa napakatahimik na Nepal. Alam mo, tama ka. Ito, pawak. Sige, kaya mo yan, Georgie. Bumigay siya, tatay ako! Siya na, George! Hoy! Hindi ba rin basta? 23-9! Tabi! Ah! Ay, naku. Hindi kita dapat pinagkatiwalaan dito. Nang dahil sa'yo, pinalayas ko ang top skater ko! Pero sa makinang ito, hindi na natin kailangan ng mga mananakot. Isa pa, tama lang naman kay Sullivan. You. Doble ang galing ni Sullivan sa pananakot kumpara sa'yo, Randall! Gustong gawin yun sa'yo, Sullivan! Mike? Hindi naman sa wala akong pakialam sa bata, Sally. Mike, hindi mo naiintindihan! Naiintindihan ko! Galit lang ako kaya ako nasabi yun! Ako lang ang balamin! Pero hindi mo dapat ako iniwan doon! Sinasaktan ako! Hindi kita sinasaktan. Sinasabi ko lang yung nararamdaman ko. Pakinggan mo lang ako. Isang tayong dalawa. At ano mas halaga pa sa pagkakaibigan natin? Oo, alam ko yun. Pusong namin kasi ito eh. Sali naman. Kapag umiyak ka, iiyak na rin ako. At baka hindi na ako tumigil. Pasensya ka na kung wala ako nung sa tabi mo. Pero nandito na ako ngayon. Uy, Sally! Sinasabi ko ang nararamdaman ko. Kaya kung pwede, makinig ka naman! Uy, tignan mo! Si Randall, oh! Tayla! Tumayo ka! Walang dapat makahanap dito! Alam ko yun. Saya ko at bumalik ka, Mike! Kailangan may nag-aalaga sa damulag na katulad mo! Shmupsi po! Wala akong oras para ipag-usap ngayon! Michael, kapag hindi mo sinabi sa akin kung anong nangyayari, tapos na tayong dalawa. Okay, maliwanag. Ito ang totoo. Alam mo yung batang hinahanap nila? Si Sally ang nagpapasok sa kanya. Pero may ibang plano si Walter nyo sa bata. Ngayon, hinahabol kami ni Randall para tapusin kami. Sa tingin mo, maniniwala ako sa mga kasinungalingan mo, Mike Wazowski. Mike Wazowski! Mahal kita, Shmoopsie Poo! Tabi! Makikiraan lang, pasensya na. Pasensya na! Tumabi kayo! Dali, dali, dali! Ayun sila! Makinig kayong lahat! Natalo ni Randall Box ang all-time scare record. Ha? Hindi! Umalis nga kayo dyan! Sige, kumilos na kayo, Googly Bear. Ayun na! Ano ba? Aranin niyo ako? Uy, Sally! Tumabi ka na, Mike! Uy, taga! Nababaliw ka na ba? Sally, ano ba ginagawa natin? Puno ng pinto ni Bo, dali natin sa station! Dali na plano mo, ha? Simple, pero pang baliw! Get it! sa pinakapaboritong mananakot ng lahat. Paalam na sa'yo, walang kwentang mananakot! Ang tagal mo nang nasa tuktok, Sullivan! Panahon na para mawala ka! Huwag kang mag-alala! Dahil aalaga ako ng mabuti ang bata! Hindi! Hindi na siya takot sa'yo ngayon. Kung mawawalan ka na ng trabaho. Okay, ang simulan na natin ang laro. Huwag na natin papagalin. Magkakalaban na. Yan, ganyan nga. Wala na siya. Mama, may buhay na naman sa bahay, oh. Meron na naman. Akin na yung pala. Umanda ka! Yan, mama. Kaya mo yan. Gusto mo ikaw magmuha, Mikey? Aba, syempre naman. Oo, oh, tama ka. Ang galing mo, Boo. Natalo mo siya. Tayo na. Oh, sige, Boo. Makauwi ka na. Ingatan mo ang sarili mo at pakabait ka, ha? Oh, nakulagot! Wala kuryente. Patawarin mo siya. Oh, sige, dito ako. Mahirap na eh. Sigurado, malakas yan. Ay, naku. Sayo siya na. Hindi niya nakita. Ano? Bakit hindi mo muna kasi tinignan? Doon nakatiso o hindi? Ay, Tito Mike, huwag kasi sigaw sa harap niya, pwede. Kailangan mo pa siya matawan eh. Oo nga. Uy, Bu, biro lang yun ah. O, ito, tignan mo. Baby, hindi pa ba nakakatawa yun? Sige na, maawa ka na. Uy, ano mangyayari? Kapit lang! Pag nandito na ang pinto, patayin ang kuryente. Makukuha niyo ang bata at ang mga kriminal na responsable sa lahat ng ito. Yari, ang dami nila. Ano nang gagawin natin ngayon? Enjoy watching FitzTV.com. Itong CDA! Daan-daan kayong lumabas dyan kasama ang bata! Sige! Sige! Tama na! Eto na kami! Eto na yung bata! Makikipagtulungan kami sa inyo! Pero bago ang lahat, meron muna akong sasabihin! Oh, salo! Tara! Huwag niyo sila mahayaan makatakas! Ano? Teka, bumalik kayo rito! Nasa kanya ang bata! Sullivan! Sullivan! Akin na ang bata! Akin na siya! Buksan mo to! Buksan mo sabi! Higil mo yan! Huwag kang mapasok dyan! Tara! Sabi ko, huwag kang mapasok! Hindi maaari! Mukhang napigilan natin siya, Boo. Ligtas ka na ngayon. Magpakabait ka lang, ha? Tapusin na natin ang kalokohan ito, James! Nakauwi na yung bata. Pabayaan mo na siya! Hindi yun pwede! Ang dami niya na nakita! Kayong dalawa! Pwede namang hindi ganito ang mangyari! Wala na akong iba magagawa! Nagbago na ang panahon! Hindi na sapat ang pananakot! Kaya dudukutin mong bata? Mas gusto kong dukutin ang ilang libong bata kaysa bumagsak ang kumpanya! At patatahimikin ko kahit sino na hahadlang sakin! Huwag! Good night, Ma. Ano? Teka! Ano ba ang nangyayari? Teka! Ano nangyayari? Mga pare! Ewan ko lang kung napansin nyo ha, pero ako ay may nakitang ilang mga pagkakamali. Wait, ano ba nangyayari? Paano? O sige, panoorin natin ang paborito kong parte. Pwede. Mas gusto kong dukutin ang ilang libong bata kaysa bumagsak ang kumpanya. Mas gusto kong dukutin ang ilang libong bata kaysa bumagsak ang kumpanya. Sumama ka sa amin! Anong ginagawa? Bitiwan niyo ako! Hindi niyo ko pwedeng arestuhin! Sana masaya ka sa nangyayari, Sullivan! Ikaw ang sumira sa kumpanya! Wala ng Monsters Incorporated! Sana kukuha ng sigaw lahat ngayon! Lalo lang lalala ang problema sa kuryente at lahat yun dahil sa'yo! Huwag kang gagalaw. Kakausapin ka ni number one. Attention! Kamusta mga iho? Roz? Ang dalawa't kalahating taong pagtatrabaho bilang undercover ay halos na sayang nang kinuha mo ang bata, Mr. Sullivan. Pero kung wala ang tulong mo, hindi ko malalaman na kasangkot din pala sa krimeng ito si Water News. At ngayon, tungkol sa bata... Gusto ko lang naman na maiuwi siya. Kung ganon, dalin dito yung door shredder. Teka, sandali lang. Hindi ko na siya makikita uli. Ganon naman ang dapat mangyari. Bibigyan kita ng 5 minuto. Paano? Babay na? Mark Wazowski! Oo nga. Oh, Boo. Ang saya mong kasama. O sige na. Palaki ka. Hindi pwede, Boo. Boo! Wow, ang ganda. Alam mo... Wow, ang ganda man ito. Boo, ang ganda na laruan mo, ha? Happy ka nga rito? Ang saya ni Teddy Bear. Huwag kang mag-alala, Boo, dahil wala nang lalabas dyan sa aparador mo. Oh. Sige, ha? Paalam, Boo. Kitty. Alis na si Kitty. Isipin nyo na lang lahat na hindi ito nangyari. At ayokong may makakita ng papeles tungkol dito. Maaga! Naliw ka ba? Ipapasara nila ang kumpanya! Sinasabi ko na talaga sa'yo, pare. Sana nakita mo yung pagmumukha ni Water News! Sana makakuha tayo ng kopya ng tape nun. Ayos ka lang ba? Ano ka ba? Humiti ka na! Naiuwi na natin si Boo sa kanila! Oo, alam kong pinabagsak natin ang kumpanya at marami ang mawawala ng trabaho ngayon. Pati na rin yung dami ng dudumog sa atin dahil nawalan ng kuryente. Pero ayos lang! Masaya at nagtawa na naman tayo, di ba? Nagtawanan? Ah! dumating. Oh, bata, kumusta ka? Natutuwa akong makita ka. At masayang mapunta rito sa kwarto mo. Tagasan ka. Hindi na bale, nasa kindergarten ka, di ba? Gusto ko ang kindergarten. Pinakamasayang tatlong taong ko. Nang buhay ko. Pero gusto ko ng sports. At dodgeball ang pinakapaborito ko dahil ako ang pinakamabilis doon. Dahil ako yung bola. Ako yung bola? Kasi, ay nako. Galing mo, Mikey. Nakakota ka na kahit unang bata mo pa lang, ha? Ano, ayos ba? Alam mo yung mga katulad ko lang na talagang nakakatawa at makakaipon ng ganyan sa unang salang pa lang. Aha. Mm-hmm. Together, 10 beses na mas malakas ang enerhiya na makukuha sa tawa kaysa sa sigaw. Oh, Googly Bear! Halika rito! Googly! Ha? Girls, girls, ano ba? Tama na! Michael, walang makatiis sa'yo. Celia, dala mo ba yung magazine? Kade-deliver lang nila yung kahon. Patingin ako! Kami ni Sally, nasa cover, diba? Ay, ako makapaniwala. Googly Bear. Nasa cover ako ng isang magazine! Ow! Grabe, napakasaya dito. Uy, Sally! Ah, oh, ikaw pala, Mike. Ano kasi, Sumama ka sa akin sandali. Papakita ako sa'yo. Umikit ka muna, tapos sundan mo ako. Tara! Pero, Mike... Huwag kang didilat! Sige, diretso lang lakad. Basta nakapikit lang yung mga Mike. Mata mo. Sundan mo ang magandang timbre ng boses ko. O, dyan ka na lang. O, dumilat ka na. Tada! Mike! Iyan bang... Pasensya ka na kung natagalan, ha? Ang dami kasing piraso ng kahoy. Alam mo naman, nagagana lang to kapag naidikit mo na lahat ng mga piraso. Enjoy watching bitstv.com.